الله أكبر الله أكبر. آج صرف مال کی غرض سے چھ چھ سال لوگ چلے جاتے ہیں ملک چھوڑ کر، اور بیوی نیک اور صالح، نمازی، پرہیزگار، چھ سال تک یہ صعوبتیں برداشت کرتی ہے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول کبھی بھی سفر پہ گئے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور فرمایا انی لا اصبر عنہن، میں بیویوں سے الگ نہیں رہ سکتا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے پابندی لگا دی تھی، کوئی شخص چار مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے. تھوڑی سی کڑوی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں نا میں دس سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے وقفی سبیل اللہ ہو گیا ہوں، اب میں نے گھر جانا ہی نہیں. دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر جب گھر سے باہر نکلے اور کچھ باتیں سنی، جا کے سیدہ حفصہ سے پوچھا کہ عورت خاوند کی سرپرستی کے بغیر کتنے دیر تک گھر چلا سکتی ہے؟ کہا تین مہینے. آپ نے آرڈر دیا کہ کوئی جہاد پہ بھی گیا ہے چار مہینے سے زائد وہاں نہیں رہے گا، واپس آئے گا. وہاں دس دس سال تک اس ظلم کی چکی میں پیسنا انسانوں کا، بیوی کو، بچوں کو، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ صرف اس لیے کہ مال مل جائے؟ اس سے بڑا مال کیا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اے دنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے. اس سے بڑا مال کیا ہے؟